Астаповічы і людзі ў пагонах. Антось Астаповіч – нацыяналюга старой закалкі. Адзін са стваральнікаў музея народнага дойлідства ў Строчыцах. Цяпер таварыства аховы гістарычных помнікаў узначальвае. Адзначыўся тым, што падаў афіцыйны запыт пра статус бел-чырвона-белага сцягу, які міліцыянты прыпісываюць да незарэгістраванай сімболікі, хоць сцяг як мінімум гісторыка-культурная каштоўнасць. Антось чалавек інтэлігентны, але калі што, далікатнічаць не будзе. Памятаю, як Антось ганяў міліцейскага начальніка, які не хацеў прымаць заяву на прапіску старэйшага сына, напісаную беларускай мовай. Сустрэліся мы аднойчы з Антосем увечары ў прыязнай кампаніі і пайшлі ў кавярню. Сядзелі нядоўга, але з тостамі. І вось Антось распавядае пра свайго малодшага сына, які першы раз хадзіў у ваенкамат на медагляд у прызыўной камісіі. Хлапец напісаў у анкеце. Состоители в политической организации. Так, у молодым фронте. Каких жизненных принципов придерживаетесь? Молодофронтовских. Есть ли родственники за границей в каких странах? Во всех краинах НАТО. И далее у тым же духу. Мы смеемся, а Антось расповедает далее. Военкомат вынес постанову. Годен к строевой службе во всех войсках, кроме пограничных, милицейских, войск КГБ и спецназа. Мы под столом. Наспеў тост за тое, каб у войску было болей нацыянальна свядомых байцоў. Толькі ўзнялі кілішкі, а Антось прыгадвае. А на пытанне, кем вы видзіце сябе в арміі, Эдзік адказаў, галоўнакамандуючым.